Jó estét! Délelőtt a parlamentbe kellett volna lennem. Vízügyi konferenciára hívtak. Csak olyan kurva szarul vagyok meg a nejem is, hogy emiatt nem tudtam elmenni. És mi lesz így a vízügyjel? Mit? Mi lesz így a vízügyjel? Hát ez az. Nem, egyébként... Kiöntenek a tengerek? Most szórakozhat, nagyon kevés fontos dolgok egyike. De ma este nem fontos dolgokkal foglalkozunk. Ma este bulvár lesz végig, de még mielőtt elkezdenénk, ma egy ilyen ritka elaljasult este vár ránk. Hál' Istennek, mondja itt a bolsevik frakció, gratulálok. De még mielőtt elkezdenénk, Robi, rád vár a nagyszerű feladat, hogy Erdélyi Pupa Balázs barátunknak, harcostársunknak átadjuk a bádok poloskát, ami egyébként ezüst csak bádokként van álcázva. Bádoggá álcázva. Gratulálunk! Tapsoljatok már, bazd meg! Na, jó. Hát igazán. Várjál, én is. Köszönöm szépen. Egy-két szót, hogyha mondhatok. Persze. Köszönöm, hogy erre bohattam a mikrofon. Ez nagyon nagy megtiszteltetés számomra, mert egy olyan szellemi körből jön, és egy olyan közösségből, amivel semmi más nem ér fel, és nagyon sokat tett mindannyiunkért. Ezek ti vagytok, és ők. Nem kell a nyalizás, de... Köszönjük szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés nekünk egyetlen készfogásra lenni Krassó Györgytől. Ja. Komolyan. Na, tudom. Már volt egy Krassó estünk. Na, kezdjük a legvidámabbal. Azt mondja, hogy én nagyon vágyom rá, és bármit megtennék neki, amit kér tőlem. Az említett mondatot hallva, Hajdú azt kérdezte az erotikus tartalomgyártótól, ha Szoboszlai Dominik vagy Puzsé Róbert közül kellene választania, kire tenni a voksát, mire Kiara Lord azonnal rávágta, Puzsér százszor. Egyeseket vízügyileg hívnak meg a parlamentbe, másokat meg Kiara Lordhoz hívnak. Kinek mi jutott? Nézd meg, mit találtam is a szegem. Móriczka. És ez a híres, amiről beszéltem. Na, melyik országot szeretnéd szülinapodra? Kérdezi a zsidó. Egy jó kis antiszemita karikatúra, igen. És egy Orbán Viktorost is találtam, egy régit. És a Szent Korona már rajta van a fején, csak kancsal. Aha. Hanyas tényleg? Hát ez a 187. szám 2001. decemberéből. Na, ez igen. Ez na, meg... Relikvia. Ez 2000 áprilisa. Hát igen. Na, azért nagyon fontos dolgokkal készültünk. Melyikkel kezdjük? Jön a politizálás. Hát van itt egy jó pár. Szerintem ne kezdjük rögtön a politikával. Tényleg? Hát én már a Kiara Lordot. Nem azzal kezdtük. Képzeld el, ha hiszed, ha nem, Curtis. És a Csík zenekar. Közösen felléptek a nagy duettben. És ez nem politika? Nem, ez nem politika. Igen, úgy volt, hogy leállt vele. Igen, úgy volt. Valójában Curtis, Judy, Renny és Laci, jelentsen ez akármit is, együtt felléptek, a Rómeó és Júlia musicalt adták elő. Én szeretném, hogyha ezt megtekintenétek. Mert ez valami, és figyeljetek végig Curtisre. Most először nézzétek, nem hosszú. Jó. Most először is nézzétek meg, és utána beszéljünk róla, mert utána újra megnézzük, akkor már fogjátok tudni, hogy mire figyeljetek. Most először csak nézzétek meg, és próbáljátok meg Curtisen tartani a szemeteket. Ez a csávó egy újpesti foci ultra. Tehát úgy nézzétek. Még egyszer. Még egyszer kérjük, még egyszer. Még egyszer. Most akkor elmondom, hogy mi a szöveg. Mert ezen beszartok. Mert most úgy hallgattátok, hogy nem értettétek, hogy mit gajdolnak. Most figyelj, bazd meg. Mámort hoz, és kéjjel kínál, minden száj és bájos szempár. Csók, ha csattan, láb, ha röppen, nadrág csusszan, ágyú dörren. Élj, ahogy jól esik, az sem baj, ha meg is lesik, tedd azt, ami élvezet, bizsergesd a tested, lelked. Det. Nem. Bizsergesd a tested, lelked. Igen, csak én kiegészítettem. Hogy jobban hangzik. Direkt az de nem, a... tudsz, nem tudsz a lényegre figyelni, ugye? Nem. Nem tudsz elvonatkoztatni a saját fasságodtól, ugye? Nem. De figyelj! Bizsergesd a tested, lelked. Mondjad ki! Mondjad ki, bizsergesd a tested, lelked, nem lesz ugyanaz az életed utána, bazd meg. Aztán már baszhatod, vissza fogod sírni azt a világot, bazd meg, amikor még nem mondtad ki azt, hogy bizsergesd a tested, lelked. És a újpesti foci ultra, Curtis ezt énekli, hogy bizsergesd a tested, lelked. Bizsergesd. Basznek. Bizsergesd. Na, akkor most nézzük meg újra. Most, hogy tudjuk a szöveget. De mi a faszomat toltál? Bizsergesd a tested, lelked. De hogy neked erre nincsen semmi kommentárod? Erre, hogy ezt valaki leírta? Erre, hogy ezt előadják? Erre, hogy a Curtis ezt gajdolja a TV2-n, hogy bizsergesd a tested, lelked? Hát, hogyha valaki csak egyetlen egyszer látott TV2 műsort, legyen az Trash Reality, vagy legyen az a tényeknek nevezett nem tények, akkor ezen kurvára nem tud fennakadni. Nézd, én ezen teljesen ki vagyok. Ezen, hogy bizsergesd a tested, lelked, figyelj, ez valami olyan, én nem hittem, hogy ilyen van, bazd meg, mert önmagában, hogy Romeo és Julia musical. Együtt voltunk a József Attilán, nem emlékszel? Én emlékszem. Te elmentél ott, szünetbe. Te ott is maradtál. Én ott. Te végignézted, mert te jó néző vagy. Így van. Így van. Te meg neveletlen. Na jól van, bizsergesd a tested, lelked. Na, akkor elemezd ki. Én erre nem tudom. Fia, erre, hogy bizsergesd a tested, lelked, tehát valaki ezt leírja, hogy bizserge, mert bizsergesd a tested, azt értem. Nem szívesen gondolok bele, de értem. De a lelked. Bizsergeti a lelked. Bizsergesd a lelked. A saját lelked, bizsergesd. Bazd meg, az mi a fasz jelentsen? Hogy érti ezt? És hogy meri leírni? Tehát hogy meri ezt valaki leírni, hogy bizsergesd a tested, lelked? Gondolj már bele ebbe, hogy e fölött mi így elsiklunk, mint ahogy a fam csinálja, hogy bazeg, ennél állítólag fontosabb az államháztartási hiány, vagy a faszom tudja, székek és ellensúlyok, és akkor ez így elcsúszik a radarernyő alatt, hogy bizsergesd a tested, lelked. De én nem. Én nem. Mert ez az igazi botrány, bazd meg. Hogy leírják, és ez nemzedékeken keresztül, bazd meg, a Madách Színházban megy, hogy bizsergesd a tested, lelked. És senki nem teszi szóvá, hanem mindenki, hogy bizsergesd a tested, lelked. Ide de jó is. De jó is. Várj. Kinek jutott eszébe valaha megbizsergetni a saját testét, lelkét? Na figyelj. És hogy ez így kapcsolatban van, hogy tested, lelked. De egy kicsit megbizsergetem a testem, azt úgy értjük, hogy mit ért alatta. És mindjárt a lelkem is egy kicsit megbizsergetem. Testem, lelkem megbizsergetem. Bazd meg. Hát ez milyen mondás? Gondolj bele abba az élethelyzetbe, amikor valakinek azt mondod, hogy bizsergesd a tested, lelked. Képzeld ezt el. Donát Anna lelkét bizsergeti az Európai Unió himnusza. Tudnék, a Google-ba beleírtam, hogy bizsergeti a lelket. Lelkét. És akkor felnőtt egy olyan nemzedék, melynek természetes, hogy egyszerre bizsergeti a lelkét a valami. De ez még mindig érthető. Megvan a himnusz és az öröm óda. De ez még mindig érthető, hogy valami megbizsergeti az ő lelkét. Bár nyilvánvalóan nem a lelkét bizsergeti meg, hanem a pszichéjét, de most ezt tegyük félre, oké. Így értik a klimaxos anyukák, hogy a lelkét bizsergeti. Okay. Tudok jobbat. Okay, rendben. Az élet illúziója olykor bizsergeti az ember köldökét. Tiszta ChatGPT marhaság. És nem, ezek cikkek. Szóval, az okay, hogy valami megbizsergeti, de hogy te bizsergesd a saját lelked. És önmagában ez a szókapcsolat, hogy tested, lelked. Tehát mindjárt egy füst alatt tested, lelked, bizsergesd. Bazd meg. Ez olyan, hogy... Figyelj, azt mondja AI, a kifejezés többféleképpen értelmezhető, a találatok alapján érzelmi, lelki élményre vagy fizikai tünetre is utalhat. Érted? Tested, lelked. Megem. Tehát, hogy az úgy érti, hogy masztizál, és utána mit csinálj? Hogy érti? Tehát először masztiz, és utána mit csinálj? Mit jelent, hogy a lelkedet megbizsergeted? Mi a fasz jelentsen ez? Aha. Tehát igen, értem. Tehát, hogy először is masztizál, és utána imádkoz. Már a újpesti ultra. Újpesti? Újpesti. Újpesti, aha. Újpesti. A Curtis Újpesti. Aha, Újpesti. Aha. És filmet csinálnak róla. Hát persze, hiszen legenda. Ő már legenda. Aha, szerintem Dupmanről is hamarosan lesz film. Aha. Erre van pénz az adóból. Ebben van. Vízügyre mi? Arra meg lófasz van. Hát azok el kellett volna menni. Hát vízügybe, bazd meg. Nem mentél el vízügybe. Apura, eljöttél. Valami fontos. A vizek meg majd, bazd meg, kiöntenek. Mert itt pénzt kapok. Ja. Na, letárgyaltuk. Figyelj, vannak azért jobb műsoraink, mint ez a szar. Bazd meg, ennél? Hát ez döbbenet. Ennél hát ez bizony. Döbbenet. Na jó, oké, akkor lépjünk tovább. Te is hoztál nekünk egy videót. Mit hozott nekünk FAM? A volt mezőkövesdi polgármester, Tálai András, országgyűlési képviselő, és ha jól emlékszem, a NAV-nak volt egy időben a vezetője. Kiállt a színpadra kampányolni saját maga mellett, nem Csák Károllyal, Csák Máté törvénytelen fiával. Ez még ilyen isaszegi általános iskolás humor volt. Na, és én a nem Csákot először föl se ismertem. Lássuk ezt a jó kis videót, ez picit hosszabb lesz, ezt ki kell bírni. Egy országgyűlési képviselőt fogunk látni. És egy színészt. Mindjárt betoljuk, és hosszú lesz. Jönne már ez a vonat. De ez a vonat nem akar jönni. De nagyon érdekes, mert ha a vonat jön, akkor jön. Egyébként, ha nem jön, akkor nem jön. És azt is tudják, hogy a vonat nem vár. És itt várom, várom, és a vonat, nem jön a vonat. Zötyög a taliga, zötyög a taliga, zötyög a taliga, hát a zötyög a taliga. Hagyar Isten, Bogdan uram, mi a rosszat áldogál maga itt? Hát, mire vár ma olyan nagy elállnod? Patás uram nagyon meglepett az érkezésével. Én megmondom őszintén, hogy én vonatot várok. Vonatot? Mert nekem az a dolgom. A siren vonatot? Jaj, Bogdan uram, Bogdan uram. Hát, nem jön. Kit vár maga annyira olyan nagy lelkesedéssel? Mondja már nekem. Állítólag jön a vonat. A vonat? Vonat. És képzelj el. A siren a vonat? Patás, igen, képzelj el. Patás uram! Egy Magyar Péter nevű ember fog rajta érkezni. Magyar Péter? Ki a rosszabb az a Magyar Péter? Segítsen már nekem! Nem hallott még róla? Nem én! No, én mondja sem. Már! Én sem megmondom őszintén. No, hát, sincsen, nem úgy jön nekem a hírek. Legfeljebb csak a sineken jönnek a hírek. Tegye oda, Filip meghallgatja, biztos jön valami hír. Ugye? Jön. Tényleg jön a Magyar Péter. Jön, hallom. Jön Jön. Az a messiás. Az. Arról se megye meg. A messiás. És mi a most, hogy mondja. Mi a francnak? Most, hogy mondja. Mi a francnak jön ide, csincsen rá. Na, ide tessék figyelni. Patás uram, elárulom, de csak magának, mert ez egy nagyon nagy titok. Na. Az a helyzet, hogy azért jön csincsére, hogy megígérje, hogy építeni fog egy katolikus templomot. Arra sem mondjam már meg, maga viccesre lenne, Bogdan uram. A csincsé, maga a katolikus templom. Hát nem tudja. Belejár maga. De tudom. No, hát akkor. No, de képzelj el. No. Tudja, mit hallottam? Hogy hogy épült az a templom? No. Azt a templomot a Tállai András építette. Na ne, tényleg. Tényleg. Az a jó ember. Azt nem tudom. Azt nem tudom. Tessék megkérdezni. Patás uram. Na, mondja. Tudja, hogy a templommal, amikor a templomot szentelték, annak a templomnak három harangja van. Ajajajajaj. Három. Egyet megszenteltek az akkori érsekről, Seregély Istvánról, az lett az István harang. Igen. Egyet megszenteltek az akkori plébánosról, a Jéger Károlyról. Igen. Az lett a Károly harang. Mondjuk el egy imád. Még azzal várjunk. Még, nagyon sokat el kell még mondani. Április 12-ig. Addig sok fiatságot el fogunk megmondani. Képzelj el, hogy a harmadik harangot hogy hívják. Hogy? Nem fogja elhinni. Tállai Andrásról, az az András harang. Jaj, most mi? Patás uram, hát... Olyan mondja! Nem hiszem el! Hát a harangoktól kap infarktust! Hát ne tessék már ilyet mondani! Milyen nagy ez a Tállai András! Az majd kiderül. Na, mesélj még, olyan érdekes, amiket... Na, megmondom őszintén, hogy állítólag ez a... Mit mondott, hogy kicsoda? Mi a neve? Melyiknek? Hát aki jön majd, ott jön. Arról sem tudja, maga tudja. Hát maga mondta, hogy a messiás. Messiás? Az. A rövidekem az eszem. Tudja, hogy mit akar még megígérni a csincselyeknek? Az a magyar Peti. Az. A Peti? Képzelj el. Na. Állítólag azt akarja megígérni a csincselyeknek, hogy épít egy művelődési házat. Maga, egész délután meg, hogy hülye vicceket fog mondani. Csincsé, nem tudja, hogy van művelődési ház. Hát a Vágási Feri is föllépett itt, a Nemcsák Karcsi, nem tudja. Nemcsák Karcsi is föllépett? Hát a Nemcsák Karcsi is föllépett itt. Bizony, nem tudta. De maga nem tudja ezek szerint, hogy a művelődési házat is a Tállai András építette. Hát már hogy ne tudnám? Tudja? Hát Petőfi Sándor a neve. Hú, hát maga te... Nem magának. Nem nekem? Nem, a művelődési háznak. Ide tessék figyelni. Tetszik tudni, a Mendeszer monda szerint, hogy az a művelődési ház hogyan épült meg. Egyszer elment a Tálai András Csincsére idősek napjára. Ott ült a polgármester mellett, és kérdezi az a Tálai András, hogy miért vannak itt ilyen kevesen? És akkor azt válaszolta neki az a polgármester, aki azóta is polgármester, csak most elutazott, nem tudom miért nem jött, azt válaszolta neki, hogy azért képviselő úr, mert ennyien férnek el. Ezért vannak ilyen kevesen. Na erre mit mondott a Tálai? De csak a Mende mondta szerint, azt mondta a Tálai, ha nem férnek el, akkor építeni kell egy nagyobb művelődési házat. És ha hiszi, ha nem, két év múlva már át is az a művelődési ház. Elhiszi ezt maga? Magának mindent elhiszek ma este, mindent elhiszek. No, meséljen még, meséljen. Majd. Jön ez a... Majd, ha jön. Álljon majd ma. Fog, lehet, fog, fog fütyülni is állítólag, és jön a messiás. Tudja, mit ígér még meg a csincseieknek? Mert az aztán ígér fűt fát. Mindenkinek mindent ígér, állítólag. Azt ígéri meg a csincseieknek, hogy megcsináltatja és felújítatja a Csincse és Mező keresztes közötti utat. Képzelje! De mondodozzon már fel, hát a Csincse és Mező keresztes közötti utat már felújítottál, már majdnem felújítottál. Ott futottam maratont, nem emlékszik rá? Tudja, maga mindent tud. Maga hova járt iskolába, hogy ilyen okos? Ó, de is fogadjunk, mondjam. Azt is tudja, hogy ki újítatta fel azt az utat. Na, fogadjunk, hogy tudja. Ha. András. András! Tálai András! Tálai András! Azt is a Tálai András! Walter uram, ennyi sok információhoz csak gratulálni tudok. Bizony, bizony, bizony, bizony. Ajaj. Csörgött az a kurva telefon! Miért nem jön az a vonat? Miért nem jön? Hát mert jönni kéne neki a vonatnak! Jönni kéne! No, vegye föl! Hop-hop! Igen? Haló? Értem. Tehát nem. Értem. Igen, értem. Köszönöm. Most igen, vagy nem? Mi történt? Patás uram. Na, mondjam. Nem jön. Mi? Gyászba borult Csincse anyja. Menjen a messiás. Azt mondta, hogy ő olyan helyre nem megy, ahol a Tálai András bármit is megígért, mert az el is készül. Igaza is van, Walter. És tudja, hova megy helyette? Azt mondták be ide. A rosszabb. Házi buliba. Még gyakorolnom kell. A mai esténk a szekunder szégyenész. Érzitek, hogy egyre kínosabb úgy ez az egész, és még lesznek ilyenek. Tehát most erre az érzésre, ha már szarul vagyok, akkor ti is legyetek szarul. Én csak egy tanácsot tudok adni nektek, bizsergesd a tested, lelked. Ennyi, bazd meg. Na várjál. Ezt osszátok be magatoknak. Azért pár szót erről. Egy döbbenet. Tehát itt, amit láttatok, az a maga a Tálai András volt, és ugye nem Csák Károly. Maga Tálai András, a maga a Tálai András volt az, aki itt előadta, hogy ő építette a templomot, vagy újítatta fel a templomot, hogy róla nevezték el a harangot, András harang, hogy az utat ő építette. Én építettem, én! Ez a kultúra, ez, tudjátok. És bazd meg. Ha visszajönne itt a királyság, ki lenne itt a király? Én itten... Dél-Borsodba a király, hát a harangot is, András harang, hey. Bazd meg, várjál. De az a döbbenetes, hogy ez itt egy ilyen humoros sketchnek lett előadva. Tulajdonképpen nyomasztó volt azért. Ez az Aradi Vargasónak, meg a mikroszkóp színpadnak a Saskabarés. Igen, a Saskabarénak az stiláris jegyeit hordozta, csak hogy a Aradi Vargasóban meg a Saskabarén meg vannak írva a szövegek, azt adják elő, és ott vannak poénok. Szarok a poénok, de vannak poénok. Itt meg nincs megírva a szöveg, hanem menjetek föl, aztán valamit pojácáskodjatok. Mi ilyet sose csinálnánk. Kizsarolod a tapsot a bolsevik frakciótól. Na. Döbbenet! Ez az ember, ez a Tálai András, ez az ember navelnök volt, és pénzügyi államtitkár. Ebbe gondoljatok bele. Te ettől nem bizsereg meg a tested, lelked, akkor nem tudom, mitől, bazd meg. Az alábontástól. Bazd meg, be kellett mondani azt, hogy nem csörög az a kurva telefon, hogy beadják a csörgést. Tudják a vezérlőben, hogy csörögnie kell. Mi ilyet sose csinálnánk, hogy nem megy még mindig az a kurva videó. Várjál. Nem azért, szégyellik ezek magukat. Azért meg kell mondani, hogy a Tálai egy fokkal jobb színész, mint a Nemcsák Károly. Bazd meg. Hát, Patás uram. Patás uram. És a Bakter. És a Bakter. Ez a, indul a Bakterháznak a elfelejtett jelenete, tudod? Hú, bazd meg. És az a nagyon durva, hogy egymás szövegeit súgják le egymásnak, mint szöveget. Tehát, hogy amikor annak azt kéne mondania, hogy jön a messiás, akkor mondja, hogy ki jön. Hogy tudja, hogy ki jön, azt kell mondani. És mondja, nem tudom, ki jön. Hát a maga mondta, hogy a messiás, és ez a műsor, bazzek. Egyébként ez valami nők napi valami volt, azt hiszem. Ha jól tudom. Na, ja. Most bizsereg a tested, lelked, igaz? Na figyelj, a magyar politikai kultúra. De nem az, hogy bazd meg, ez az ember volt a navelnök. Tehát erre bízták bazd meg az adódat, bazd meg. Erre bízták a kibaszott pénzügyi államtitkár. De várjál, Mezőkövesdet fölfejlesztette meg Csincset anyát, hát építetett katolikus templomot, nem hallottad? De művelődési házat. A művelődés még nem jött össze, de a ház már áll. Te, tulajdonképpen ti nagyon fiatalok vagytok, ti nem emlékeztek még a szocializmusra. Volt ez a tanácselnök, meg TSZ elnök típus. Ez teljesen regenerálódott, és újra született, érted? És megint ott vagyunk, és ott élünk, figyel ezt? Teljesen. Vagy teljesen. A Kiara Lordot nézed. Teljesen. Meg, ez a... Na, szóval ez valami infernális. És megnyeri a Fidesz a választást most 12-én, ez lesz mindenhol. Még itt a Belpesten is, bazd meg. De az ingába is. Tényleg ki gondolta az, hogy bazd meg, lesz valami, amihez képest az Aradi Vargasó jó? Ezt nem gondoltad, bazd meg? Na. Vannak más színjátszók is. Egy kortárs alkotó az AI segítségével megalkotta az Orbán rendszer múzeumát 2036-ban. Hát az valami kurva jó. Javaslom, hogy tekintsétek meg. Ez kurva. A Poloska is benne van. Benne van Poloska. Jajajaj. Ilyen volt, ilyen lett. Aha. Valetta. Valetta. Ilyen volt, ilyen lett. Hát ez valami kurva jó. Ott van a Poloskánk. És Schiffer András és Nagy Feró ilyen volt, ilyen lett. Szobor kollázsa. Ja. Az kurva jó. Az... Egyébként az András most tudod, mit mondott? Mit mondott? Schiffer. Hogy ez az orosz titkosszolgálati beavatkozás, ugye most ezzel tele van a sajtó, hogy állítólag az oroszok beavatkoznak a választásokba. Ez április 13-ára kell ez a narratíva, tehát majd ez fogja igazolni, hogy miért győzött a Fidesz. Kus van, mi? Ja, szóval, hogy az van, hogy április 13-áig annak a beavatkozásnak látszania kell, és látszani is fog. Nem a vereség hivatkozásaként fog ez fölmerülni, hanem addigra annak a beavatkozásnak a hatása az megvalósul, akkor ott lángolni fog legalább egy terménytározó, vagy valami az ukrán határ mellett. Valami drón áttéved, és valamit lelő ott. Valaki igen. Rálő, valakire éppen. Na, támadnak úgy... az ukránok? Hát én remélem, hogy, remélem, hogy nem, mert nem szeretnék meghalni. Ja, értem, a háborúba. Ja. Uh-huh. Igen, föl kéne hívni a családodat. Biztos, hogy... Biztos, hogy biztonságban van a családod? Megnézzük. Nézzük. Halló, szia drága Rózám, merre vagy? Szia drága Sárikám. Drága forráskám, édesapád vagyok. Figyelj, biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek most már nem csak engem, hanem titeket is. No. Gyereket meg munkát, úgyhogy csak az a hírba, hogy ne ijedj meg. Valami baj van, vagy látsz valamit szóljál, de szerintem komolyan kell venni, de nem szabad megijedni, jó? Jó, vigyázz magadra. Az Aliza beszél, hogy már nagy, ő ezt már érti, jó? Nehogy megijedjen, vagy baj legyen, figyelj rá, jó? Kérlek. Jó van, ölelek, drágám, szia. Hát ilyenkor össze szalad a család, jól vannak. Mindenkit kértem, hogy vegye komolyan, de ne ijedjenek meg. Nem is ijedtek meg, azt hiszem, bár ez szokatlan azért az életünkben, de majd kitaláljuk, hogy hogyan alkalmazkodjunk hozzá, a feleségemnek ebben biztosan kult szerep lesz. Azért... Jaj, drága, drága, kicsi lányom. Jaj, életveszélyben vagy, de ne ijedj meg. Ne ijedj meg, csak nagyon vigyázz. Meg ne haj, de megijedni nem szabad, csak nem meghalni szabad. Egyébként nem... a Tálai jobb volt. Azért az, ez... bár, azért az egy nagy teljesítmény az Orbántól, hogy nem röhögte el magát. Ezt el kell ismerni. A zongorát figyeltétek alatta? Az annyira, az véletlenül annyira épp ott volt egy kamera, amikor aggódva fölhívja a családját. És véletlenül épp ott volt egy zongorista. És véletlenül épp zongorázott. Ez elképesztő. Ez esküszöm olyan, mint a szomszédok, bazd meg. Ez esküszöm olyan. Tehát a jelenet maga olyan, és utána, ahogy a kamerának elmondja, hogy ilyenkor összeszalad a család. Ez szomszédok, bazd meg. Ez szomszédok. És olvas, figyelj, ennek azért óriási hatása volt. Olvasom, hogy Sóbert Norbi mondta, hogy hát ezek után ő mindenképpen a Fideszre fog szavazni. Eddig billeget. Hát most a Tiszára, a DK-ra, vagy a Fideszre, de ezután, hogy az ukránok fenyegetik a családot, bazd meg, és nekem is családom van. Hát családos ember vagyok, gyerekem van. Hát ezután csak a Fideszre csak a Fideszre. Egyébként figyelj, és akkor ilyen dumák is mennek, tudod, hogy pártszimpátiától függetlenül azért tényleg, tehát a nemzet meg az ország a támadás alatt áll. Le is fordítottam ezt ma magamnak, hogyha ukrán támadás van, már pedig az van, akkor tegyük félre a pártszimpátiát, és mindenki szavazzon a Fideszre. De apuka, hogyha életveszélyben vagyok, akkor miért nem szabad megijedni? Mi erre a válasz? Bizsergesd a tested, lelked? Mi? Na, most itt röhögünk ezeken, de nem, az meg... hát bazd meg, sírjunk. Érted, ez egy kurva nyomasztó. Tehát ez én láttam az elmúlt évtizedekben sok mindent, de ennyire szürreális, ez szürreális, basszus. Ennyire szürreális nem volt. Nem tudom, te néha tényleg azt gondolom, hogy a Matrixban vagyunk, érted? És akkor azt nézik, mikor ébredsz már föl, bazd meg, mert már túllép valami. Nem a vörös vonalat lépi túl, bazd meg, az túlléptek százszor, hanem valóság érzékelésedet, tudod? Szerintem már az van, hogy a vörös vonal lépi túl Orbánt. Ja, igen. Na. Robi, most még mielőtt megyünk tovább, elemezzük ezt az egész tálait Orbán, tehát hogy miért ilyen a kampány? Valami nagyon más, mint ami eddig volt. Hát igen. Múlt szerdán egy napon nyilatkozott, ugyanazon a napon nyilatkozott a Telexnek Kövér László, a Partizánnak Navracsis Tibor, és az ATV-nek Orbán Viktor. Ez egy nap történik. Eddig egy évtized teltele nélkül, bazd meg, most meg egy napon megtörténik. Ilyen eddig nem volt. Hát a Kövér László a Telexnek elmondta, hogy megfogadta, hogy soha több és soha az életben nem nyilatkozik, de most úgy döntött. És tudod, mit talált ki? Hogy miért? Mert persze az igazat nem mondhatta, azt, hogy kurva szarul állnak a számok. Tehát ezt nem mondhatta. Valamit mondania kellett, mert ő is érezte, hogy az megfogadott, egy életre megfogadta, hogy nem nyilatkozik, most meg éppen nyilatkozik. Hát valamit mondani kell, és azt mondta ennek a telexes riporternek, Fábián Tamásnak, hogy maga egy szimpatikus ember, nekem ezért úgy döntöttem, hogy nyilatkozom. Maga még a jobbak közül való. De várjál, valahol meg a polgármester kibaszta a telexest, már úgy, hogy kilökte fizikailag, érted, másnap. Szóval, hogy az van, hogy ha valami teljesen más, mint eddig a kampányban, akkor ez akár a választási eredményről is elképzelhető. Bizony. De addigra jönnek az ukránok, Robi. Ja, azt látom, már hogy kapkodás van és szétesés. A Navracsis Tibor, az Navracsis Tiborból leckésztette Gulyás Mártont. Tehát, hogy Gulyás Márton nem tudta, hogy Navracsis Tibor nem jogot tanít, hanem politológiát. És lebaszta a Navracsis, igazán eurázsiai pillanat volt, nem tudom, hogy ki látta, hogy lebaszta a Gulyás Mártont, hogyha felkészült volna, tudta volna, hogy ő politológiát tanít, és nem jogot. Mintha ez ilyen közügy lenne. Bazd meg. Vagy ezt így tudni kéne. Hogy ő a tanár, és ő a tananyag, bazd meg. Mint a Dolágsali Róbertnek az osztályfőnöki óráján, csak ezúttal komolyan van előadva, bazd meg. És lebassza, tudod, ő, aki a miniszter, lebassza a riportert, hogy nem tudta, hogy ő melyik tanszéken van. És bazd meg, ez ha valakire eddig nem volt jellemző, ha valakitől eddig ezt nem vártad volna, az a Navracsis Tibor. Az Európér. Aha. Felkészül Varga Mihály. Ez igen, egy Európér úriember. Pokorni, Pokorni, Varga Mihály, Navracsics. Ki volt még a Fidesznek ez a ennyi, emberi barcú? Ennyi. Aha, lezárult a felsorolás. Hát az Áder. Hát. Nem. Szó. Ja. Aki nem emlékszik arra, hogy milyen volt, mint frakcióvezető Áder János. Én emlékszem Áder Jánosra, mint frakcióvezetőre. Szóval ez egy ilyen attitűdváltás. De amikor egyik napról a másikra valaki kifordul a saját attitűdjéből. Megint valaki, aki egy évtizedes viszonylatban egy történelmi korszakon keresztül nem nyilatkozik, és egyszer csak mikrofon elé áll. Orbán, meg, és ez a legdöbbenetesebb, elkezd államtitkokat szivárogtatni a ATV-ben, előadja, hogy pénzt kap Ukrajnából a Tisza párt, előadja, hogy jelentős összeget kap, előadja, hogy a jelentős összeget, amit Ukrajnából kap, azt mozgósítási informatikai rendszerek kiépítésére használja, majd ezután azt mondja, hogy ő nem szeret sugalmazni, ő neki ez nem kenyere, és többet nem mondhat. És amikor kérdezi a konkrét összeget a Rónai, akkor ő azt válaszolja, hogy ő nem, ezt nem mondhatja el. Hát egyszerűen a törvény nem engedi, hogy ő, hát ezek államtitkok, és a Rónai Egon nem kérdez rá, hogy az nem államtitok, hogy jelentős pénzösszeget kap Ukrajnából, és hogy informatikai rendszerekre fordítja, mert ez is abban a nemzetbiztonsági jelentésben volt benne, amire utal. De odáig, ameddig ő szivárogtatni akar, odáig nem államtitok. És onnantól, hogy nem akar, onnantól államtitok. Aztán lebassza a Rónai Egont, hogy a Rónai Egon még nem oldatta fel a titokgazdával, a Rogán Antallal az államtitkot. Mert Orbán Viktor nem elég nagy ember ezen a Magyarországon ahhoz, hogy ezt elintézze. De Rónai Egon bizonyára el tudja intézni. És a Rónai Egon bazd meg, ezt így komolyan veszi, hogy ő le van baszva, amiért az államtitok államtitok, mert neki kellett volna kérelmeznie. És az Orbán ilyen, de ez milyen blöff? És bazd meg, ezt a Rónai egy az egybe beszopja. És nem mondja azt, hogy mert... miniszterelnök úr, ne, az én dolgom lenne. Hát a Rogán Antal a maga minisztere. De várjál. Itt volt két jó lehetőség. Figyelj. Az egyik jó lehetőség az lett volna, hogy az államtitkot feloldják. És törvényesen nyilvánosságra hozzák a dokumentum tartalmát. Ez egy lehetőség. Lehet, hogy van befolyása a titokgazdára. Lehet, hogy van egy csomó olyan fideszes jobbágy, még Rónai Egonon kívül, akit meg lehet kérni arra, hogy kérelmezze a titokgazdánál, hogyha ezt az ócska népszínművet tovább akarják előadni, hogy itt a miniszterelnök nem telti meg, de egy állampolgár csak úgy megtelti. Sőt, meg is kell, hogy tegye ahhoz, hogy megvalósuljon. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy fenntartják a titkosítását ennek a dokumentumnak, és a háztáji revolver sajtójukon keresztül szivárogtatják az információkat. Ez egy másik lehetőség. De az Orbán Viktor nem tudott választani a kettő között, és főleg neki kellett személyesen előadnia. Tehát neki kellett bemennie az ATV-be, és előadnia, és személyesen szivárogtatnia. Tehát neki, a miniszterelnöknek kellett. És elő is adta, hogy hát ez az első alkalom, hogy én tőlem megkérdezik, én már 50 napja szivárogtatom az államtitkot. És egyetlen újságíró nem kérdezett rá erre. Hát igen, talán, hogyha Orbán Viktor nem csak az általa fizetett média lakályoknak nyilatkozna, akkor talán kapna kérdéseket is. És mondja, milyen különös, hogy pedig a Tényektek is nyilatkoztam, meg a Pesti srácoknak is, Origónak is, bazd meg, Mondinernek is, és még senki nem kérdezett föl engem, bazd meg. Hát igen, anyád picsája. Sőt, bizsergesd a tested lelked. Tudom fokozni. Várjál. Szóval az van, hogy ma az Orbán Viktor is kapkod, az attitűdök szétesnek. Azt érzem, hogy ez az egész úgy, ahogy van, Patás urammal meg a bakterral. Orbán Viktor sirámával a gyerekének, hogy nem szabad megijedni, de életveszélyben vagy, de megijedni azt nem szabad. Hanem mit szabad? Testet, lelket bizsergetni? Vagy mit szabad? Ez a teljes kétségbeesésre és tanácstalanságra és zavarodottságra utal az én számomra. Hát az eddigi Fidesz kampányok nem így néztek ki. Nem így néztek ki. Itt én azt látom, hogy kapkodás van. Kapkodás. Két dolog. Az egyik, hogy az, hogy ő nem adhatja ki az államtitkot, azzal valami olyasmit akart prezentálni szerintem, hogy az intézmények függetlenséges jogállamiság, érted? Na várjál, egy. Én értem, hogy bullshit és fasság, de volt egy ilyen üzenete vagy hangulata. De ha ez az üzenete, akkor hogy mondhatja el a tévében azt, hogy pénzt kap, jelentős összeget, és informatikai, mozgósítási informatikai rendszerek fejlesztésére fordítják? Mert akkor ezt hogy mondhatja? Hát ez is a dokumentum nem publikus. Ez az egész a titkosszolgálati jelentésben van. Vagy ha publikus, akkor az összeg is az, ha az összeg nem az, akkor ez se. Tehát nincs ilyen, hogy... Nincs konkrétumot ilyen. Nem mondhatok nincs el, de az általánosságban beszélhetek róla. Érted? Annyit mondhat, hogy létezik egy titkosszolgálati jelentés, ami súlyos dolgokat tár fel, de nem mondhatok semmit. De azt, hogy Ukrajnából pénzt kap, amit erre fordít, jelentős hát összeget, ez nem mondhatja. Ezzel gyakorlatilag azt akarod mondani, hogy azt állítod, hogy úgy bullshit az egész, mint a faszom. Hát figyelj, őszintén szólva fingom nincs, de kb. Annyira hiszek abban a titkosszolgálati, most már annyira hiszek abban a titkosszolgálati jelentésben, mint Magyar Péternek a baszós videójában. Ja. Hogy persze, Orbán Viktor mondta, tehát kevésbé valószínű, hogy létezik, mint hogy... Ja. Mint hogy nem. Tényleg, ja, igen. Ja. Hát lehetséges, hogy van ilyen videó, de mire kirakják, már senkit nem fog érdekelni. A másik, az a helyzet. Figyelj, hogyha én, mint szavazó polgár, kíváncsi vagyok a Fiatal Demokraták Szövetsége Keresztény Demokrata Néppárt programjára. Tehát én például a programra kíváncsi vagyok. Tudod, hogy a pénzügyet, az oktatást, az egészségügyet, ezzel mit akarnak kezdeni, mi van a vasúttal, a Belgrád-Budapest vasúttal, stb. Ennek hol lehet utána nézni? Tehát van egy ilyen honlap, és akkor ott a Fidesz programját meg lehet nézni. Én egy mondatot nem hallottam programról. Nem, hát, valóban tudod, nem. Ukrán diverzánsokról annál többet. De most még a folytatjuk sincs. De eddig a folytatjuk volt, eddig a program helyett volt a folytatjuk, most ez sincs. Most az van, hogy drága kicsi lányom, nagyon-nagyon nagy a baj, nagyon nagy veszélyben, életveszélyben vagy, de egy valamit nem szabad megijedni. Azt nem szabad, bazd meg. Igen. Úgyhogy most megijesztelek, úgyhogy ne ijedj meg. Jó? Akkor mi a Fidesznek a választási üzenete? Az, hogy élet vagy halál. Aha. És az életet jelenti a Fidesz, a halált megjelenti a Tisza. Ez nagyjából a program. Aha. Ez nagyjából az ajánlat. Az van, hogy a Maszló piramisnak a legeslegalsó szintjét szólítják meg. De annyira, hogy a Maszló piramis legalsó szintjét még visszavésik, bazd meg, az alaksorig. Úgy. Bazd meg. És az van, hogy érezd úgy magad, mint az, aki 8 ujjával kapaszkodik az Erez csatornába, és van a táskájában egy zsák extázi. Igen. És ugye ebben a szituációban, amikor a 4 ujjaddal kapaszkodsz az Erez csatornába, ott a Maszló piramisnak a legalja van ingerelve, ugye? Tehát ott például nem aggódsz azért, mert késik a vonat. Ugye? Hát mert élet vagy halál. A Maszló piramisnak a legalja van ingerelve, ott nem aggódsz azért, mert zsírra szállt por van a műtőben, ami esetleg penész, nem tudom, de ebben a szituációban talán mindegy. Nem, igazából nincs erekciód, bár erről Szájer Józsefet kell megkérdezni, de úgy gondolom, hogy a 4 ujjad, tudod, ezen a 8 ujjadon múlik az életed, hogy élet vagy halál. És egy ilyen szituációban az a helyzet, hogy azt mondja neked valaki, hogy késni fog a vonat. És a Mészáros Lőrinc meg helikopterrel fog kimenni a magárepülőjéhez, és a magárepülőjével fog menni, gondolom nem gyalog. Viszont te neked időpontot kell kérned, hogy a kibaszott rákleletedet megkapd. És nem műtünk meg, viszont meg fogsz halni. Viszont megijedni azt nem szabad. Megijedni azt nem szabad. És szóval az van, igen, az a bizsergest. Az van, hogy És kapaszkodsz ezzel a 8 ujjaddal, és azt mondod, hogy oké a magárepülő, oké a helikopter, csak segíts ki szorult helyzetemből, tehát húzzál föl, vagy rakjál alám egy párnát, bazd meg, hogy puhára esek, vagy valami, bazd meg. Leginkább rángassál be valamelyik ablakon. És akkor minden, érted, hogy idáig akarja juttatni, ebbe az érzelmi állapotba akarja hozni a magyarokat. Tehát Orbán Viktor elmondta a saját szájával, amikor még a Gyurcsány volt hatalmon, hogy ha valakinek nincs kormányzati teljesítménye, akkor az emberek fizikai biztonságát kell veszélyeztetve láttatni, és akkor az emberek pusztán a fizikai biztonság igényével hatalom felé fognak fordulni, mindenféle kormányzati teljesítménytől függetlenül. Megmondta előre. Megmondta, és el. Igen, és ő tényleg azt teszi, amit mond. Igen. Fel is szólította a magyarokat, Orbán Viktor, arra, hogy legyenek szívesek kampányolni mellette, akár a saját szabad idejükben, mert hogy, hát ez egy közügy, hogy mindenkinek meg kell mozdulnia, hogy Orbán Viktor megtarthassa a hatalmát, Mészáros megtarthassa a jachtját, Lázár megtarthassa a kastélyát. Tehát ezért most mindenki, ha szabad idejében... Dracula grófként milyen jó volt a... Legyen szíves Lázár. A szabad idejében kampányoljon a Fidesznek. Különben megdög lesz. Érted? Jacht vagy megdög lesz. Tehát ez az 60 puszta vagy megdög lesz. Én egy bejátszást konferáltam fel. Most komoly? Igen. Az ellenfélnek a harci tüze, a mozgósítottsága, az 90% fölött van. A miénk pedig csak 80. Ezért azt kérte a jelenlévőktől, hogy tegyenek minél több munkát a mozgósításba, hívják fel a kormánypárti szavazókat, keressék fel őket személyesen, fogjanak velük kezet. Ismerjük a szavazóinkat, megvannak névre, címre, csak le kell őket járni. Ez különösen az utolsó héten lesz fontos Orbán Viktor szerint. Mindenkit arra kérek, ha tud, vegyen ki szabadságot. A nyugdíjas a kerti munkát majd később, most inkább jöjjön a Lászlóhoz és segítsen. Ha nem tud kivenni egész szabadnapot, akkor délután a műszak után jöjjön. De jöjjön és adjon nekünk munkaórát. Na várjál. Drága szívem, mennyire kétségbe esett. Kérlek, adj nekünk munkaórát. Kérlek, most a kerti munka nem fontos, majd ráér. Az ráér. De leginkább vegyél ki szabadságot. Leginkább vegyél ki szabadságot, hogy hatalmon tarts engem. Bazd meg, ez kurva kemény. Na ez a kurva kemény. Volt még abban egy másik kurva kemény, a szavazóink megvannak névre, címre. Ez mi a faszom? Csak le kell őket járni. A kibaszott szavazót le kell járni. Igen. Hát járd le a kibaszott tested, lelked. Bizsergös. Ja. Na. Mit jósolsz? Marad Orbán. Hát, ahogy a sifferék na, is. Nézd, én nem jósolok, mert nem tudom, bazd meg. Kurvára nem tudom, és szerintem senki nem tudja. És továbbra is azt gondolom, hogy kibaszottul kétesélyes. És kurva nagy tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy ez egy nyert ügy. Meg aki úgy gondolja, nekem a Horváth Oszi mondta 2 nappal ezelőtt, hogy ha lesz választás, ha valóban kiírják a választást, akkor nyer a Tisza. És ő ezt így mondta, mint aki tudva tudja. Szerintem erre a világon semmi garancia nincsen. És egy kibaszott buborékérzet az, hogy itt mindenki tiszás, itt már mindenkinek ki van a fasza. Az a helyzet, hogy kurvára benne van, hogy nyer a Fidesz. Az is benne van, hogy nyer a Tisza. Ez egy nyitott kérdés jelenleg. Ez a helyzet. És a kétségbeesésük nem annak szól, hogy a Tisza az tuti nyerésre áll. A kétségbeesésük annak szól, hogy benne van a pakliban, hogy eltolják a biciklit. És azért ez eléggé beszaratja őket. Mert eddig ilyen nem volt. Eddig ilyen pillanatuk nem volt. És szóval az van, hogy nem nagyon találják a mondást, nem nagyon találják a narratíva végét. Most már több mint 2 éve. Svájcban van egy népszavazás, 4 pontos, ha jól tudom, és Svájcban kint vannak ilyen óriás plakátok, és Orbánnal ijeszgették a svájciakat, bazd meg. Nem is EU tagok ráadásul. Nem is EU tagok, nem is NATO tagok, bazd meg. De ez szerinted, és ez hogy méri? Hogy a Tisza mozgósítottsági szintje 90%-os, de a Fideszé csak 80%-os. Ezt mi a picsa... Nyilván az alábontás alapján. Az az alábontásból kiderül. Igen. Faszom, honnan? És de ezek milyen dumák, bazd meg, így bedobja, hogy az 90, ez meg 80. Honnan? Hogy a faszba méri ezt? Ez milyen adat? És hogy megvan, az összes Fidesz szavazónak megvan az adata, csak le kell őket járni. És akkor nem kell kormányozni. És akkor nem kell, bazd meg, akkor lehet szarni rájuk, és el lehet lopni az összes pénzt, mert nincs más dolog, mint itt van a címlista, és le kell őket járni. De, igen, tudod, országvezetés helyett. 16 év teljhatalomban, bazd meg, és 16 teljhatalomban töltött év után. Úgyhogy felmérhetetlen lehetősége volt Orbán Viktornak, hogy ezt az országot azzá tegye. És felmérhetetlen uniós forrása volt, hogy ezt az országot azzá tegye egy olyan országgá, ahol nem kell lejárni a címlistát, hanem az ország beszél Orbán Viktor helyett. És 16 évet töltött teljhatalomban, kibaszott arroganciában, kibaszott lekezelésben, és most, amikor szorít a cipő, most, jaj, hát ráér a kerti munka. A munkaórákért... Munkaórákat koldul, bazd meg. Ez nektek az erőbenyomását kelti? Igen, ez a svájci plakát. Aha. Trump, Orbán és Putyin. Mm. Hát a... Csak tudod, az a helyzet, hogy az Orbán... Királyok. Ez olyan, mintha az Orbán fizetett volna ezért a plakátért, bazd meg. Hát, semmi más nem állít a plakát, mint amit az Orbán maga. Sőt, az Orbán kitüntetve érzi magát, bazd meg, ebben a társaságban. Az a helyzet. Ugyanbár az Erdogán az Ukrajnát támogatja ebben a háborúban. Miről beszél az Erdogán a faszomat? Az Erdogán egy, bazd meg, egy államférfi ezekhez. Szóval az van, figyelj. Igen. A múltkor egy csávótól kaptam egy levelet, tudjátok, kibontottam, és volt benne 5000 forint. És azt kérdezte a csávó, hogy lehet... Kérdezhet az 5000-ért? Igen, az 5000-ért kérdezhet, így. Na, jó van, még a szakálladat is így simogast hozzá. És hogy viszont ez egy teljesen okés kérdés. Beszélhetünk-e még Közép-Európáról? Beszélhetünk, csak Magyarország nem tartozik bele. Na ja. Ja. Aha. Ez Kelet-Európa. De az az igazi, bazd meg. Az a jó ez, kis... Ez a... Hát talán Közép-Ázsia. Talán Közép-Ázsia. A patással? Patás uram. És bazd meg, az, hogy a patás uram az arra utalt, hogy itt járta nem Csák Károly, és föllépett, bazd meg. Hogy elirigyelte Tállai Andrástól, hogy a Tállai András az András harang, meg felújította a templomot, és azért ez egy nagy dolog, és hogy milyen kurva jó, hogy itt a bakter utal a Tállai Andrásról, hogy milyen nagy ember. És akkor mindjárt a patás uram se bírt magával, és elmondta, hogy ott járt a nem Csák Károly. Az volt ám a nagy dolog. Azt a kurva. Miért van ezekben az övék az ország? Miért ilyen komplexusosok? Hogy bazd meg előadják azt, hogy az milyen nagy ember a nem Csák Károly, meg milyen nagy ember a Tállai András. Nem elég nagy emberek? Ez a kisebb rendőrségi komplexus, de az a nagyon-nagyon... Vagy lehet, hogy ez nem a komplexus. Ez lehet, hogy nem a komplexus, ez lehet, hogy a kisebb rendőrség. Nem is komplexus? Hanem maga kisebb rendőrség. Nem ismertek? Hát nem ismertek? Hát én vagyok. Hát én vagyok a fam. Tudjátok, a Puzsérral. Ha ez így megyek az utcán, és hát én vagyok a fam, bazd meg. Na ez kb. Ez a izért. Nem láttátok a híres videómat? Hát olyan jól megmondtam benne, hát nézzétek! Jó, de figyelj, valahol kurva nyomasztó és állati szomorú, de várj, ez a politika. Mert az oké, hogy mit tudom én, múlnak az évtizedek, már mindenki meghal, csak a kávéházba bemegyek, hogy én itt dolgoztam annak idején. Ez egy konkrét sztori volt, a Ludas Matyinak egy ilyen régi szerzője, egyedül volt már csak életben, és akkor ott mondta a fiataloknak, hogy ő évtizedekkel ezelőtt Galambos Szilveszter, azt hiszem, így hívták, évtizedekkel ezelőtt ő mindig itt írt, és már senki nem ismeri őt, tudod. De ez egy szomorú, ilyen elégikus, igazából novellába illő valami. Ez nem szekunder szégyen. Itt nem erről van szó, hogy már senki nem ismer minket, hanem hát a rangot én rólam nevezték el. Baszd meg! A Besenyő Pista bácsi élőbe NAV-nak az elnöke. De ez történik, hogy a Dolák Sali Róbert meg a Besenyő Pista bácsi kell életre a politikusaikban. Ja. És valóságként. Igen. És nem humor. Nem humor. Nem viccelnek. Nem viccel. Ezek azt nem viccelnek. Igen. Az van, hogy a lárpur lár az valóra vált. Ja. Igen. Teljesen. Az abszurdból lett a való, aha, és a valóságból lett az abszurd. Aha. Teljesen. Ja. Ha? Egyébként a másik még a kedvenc ellenzéki. Arról egyszer már beszéltünk. Hogy annak a fő funkciója micsoda. Ennek az ő felsége ellenzékiének a bárcsak minden ellenzéki ilyen lenne, mint ők, tudod? Hát pedig ők ne, hát ők liberálisok, hát a baloldali, és milyen tisztességes ember, tudod? Na, ez a funkciójuk, tudod mi a funkció? Ha már ők is ezt mondják Magyar Péterre, ha már ők, hát pedig nekik semmi közük hozzánk, meg a Fideszhez, meg Orbánhoz, nem? Ha már ők is ezt mondják, hát akkor ez már húbazd. Csak minden második Instagram, meg Facebook tartalmuk az ez. Bazd meg, az siffer. De ez a funkció, meg ez a funkció, ha már ők is ezt mondják, érted? Igen. Pedig hát őnek semmi közük. Se a mi hazánkhoz, se baloldali, ez baloldali, és ott van Fodor Gábor, aki liberális. De így van. Aha, és Fodor Gábor mindig elmondja, hogy hát erre a mikromenedzserre rábízni ilyen nagy stratégiai döntéseket, közben Orbán Viktor, hát ő nagy távlatokban, nagy nemzetstratégiában gondolkodik, és akkor itt van ez a mikromenedzser, aki így intézget ügyeket, hát nem lehet rábízni, hát egy nagy stratégia, és valahogy Fodor Gábor soha nem tér ki arra, hogy a nagy stratégiája Orbán Viktornak az merre vezet. Tehát mi a stratégia, hogy ilyen eurázsiai stratégia, mert én is belátom, hogy Orbán Viktornak van stratégiája. Csak bazd meg, Eurázsia felé stratégiája van, bazd meg. Szokott vitatkozni. De valahogy a Fodor Gábor erre nem tér ki, hogy milyen stratégia, hogy mi az a stratégia, hogy valóban van neki. Ehhez képest, bazd meg, a Magyar Péternek nincs. Hát kurva jó, bazd meg. Mindjárt kurva jó, mert mindjárt nincsen eurázsiai stratégia. Nem látsz ilyen M5-ös. Hanem mikromanagement van, bazd meg. Hol írjam alá? Nem látsz ilyen. Figyelj, nem nézel ilyen M5-ös, meg M1-es ilyen értelmes vitákat, amikor konstruktív viták vannak, és ott ül a Schmidt Mária, ott ül a mit tudom én kicsit, és ott ül a Fodor Gábor, de várj, és az vitatkozik velük, így mondja, hogy nem mindenben értek teljesen egyet veletek, tehát azért meg kell mondjam, hogy tehát vannak ott ellenérvek is. De nem látták konstruktivitát, érted? Mert te dúvad vagy, bazd meg. Magadból indulsz ki. Tehát vannak azért olyan ellenzékek, akik tisztességes, konstruktív nézőpontokat próbálnak érvényesíteni. A Schmidt Mariska néni az előadta az egyik ilyen tévéműsorban, hogy a németek elvesztették az előző három világháborút. És nem is az a döbe, épp történetesen történész, és nem is az a ciki ebben, hogy most tévesztett egy világháborút. Hát most egy világháború megesik, oda vagy vissza, hogy ez olyan, hogy három világháború, mint a Hentesnél, hogy három lett, maradhat. Jó, hát plusz egy világháború oda vagy, ide vagy oda, most az vesse rá az első követ, aki nem tévesztett még világháborút. De bazd meg, de nem ez a ciki, hogy három világháború, hanem az, hogy ott a stúdióban a műsorvezető nem kérdezett vissza, hogy három világháborút, hanem így bólogatott, és mondta, hogy igen, bizony elvesztette mind a három világháborút. A történész mondja, hogy három világháborút. És az a helyzet, hogy ehhez nem kell bazd meg a történettudomány docensének lenni, hogy a három világháború úgy föltűnjön, hogy hát, melyik is volt a harmadik? Most elgondolkodtam rajta, mert lehet, hogy a hidegháború, de az is lehet, hogy a napóleoni háborúk. Egyesek azt is világháborúként apostrofálják. Nem egy mainstream nézet, de létezik. De a napóleoni háborúban a németek vesztettek. Kizárólag Európában zajlott. Miért világháború? Hát gyarmatokon is volt az. Napóleoni háborúk. Tengereken, gyarmatokon, Észak-Amerikára kiterjedtek ezek azért. Tudod, Egyiptom. Tudod, Napóleon, Egyiptom, hát na azért, jó. Valahogy, és az első világháború se terjedt, jó volt a távol-keleten, Kína, Japán, és volt, az is azért javarészt európai háború volt. Na, de a németek nem vesztettek a napóleoni háború, a franciák vesztettek, tudod? És a hidegháborúban se a németek vesztettek. Tehát még így se stimmel. De az, hogy bazd meg ott tudod, és az egésznek van egy ilyen milliója, hogy a Tudós Klub. Tudod, és akkor ja, ez a neve. Igen, és a Békés Márton... Ez egy patás barátunkkal. Igen. Békés Márton barátot szokott ott vizitelni. Na. Akkor a Géfodor Gábor. Na. Tudod, és az egésznek van egy ilyen, tudod, ez a késő esti köztévés érzés. Tudod, ez a... És... És valószínűleg ott elsüt egy ilyet, hogy az előző három világháborút. És valószínűleg senki nem kérdez vissza. Ebben van valami Orwelli. Hogy nem a világháborúk szám, hogy tudod, hogy nem a világháborúk a száma. A császár ruhája. Császár új ruhája. Hogy nem a három világháborúhoz tartozik a Schmidt-Mariska néni, vagy a világháborúk számához a Schmidt-Mariska néni, mint történész, hanem a Schmidt-Mariska nénihez tartoznak a világháborúk. És ha Schmidt-Mariska néni mondja, hogy három, akkor az bizonyára három, hiszen ő a történész. És azért nem lehet szóvá tenni. Mert ha szóvá teszem, azért politikailag megbízhatatlannak mutatkozom, és az nem lehet. Akkor három volt. Most érted? Ha azt mondja, hogy három, hát akkor három, bazd meg. Hát... 50-es években volt két betiltott film. Az egyik, azt hiszem, 56-ban csinálták, de a forradalom előtt ezt betiltották. Egy mesefilm volt, hogy amikor a király tüsszentett, mindenkinek kellett mondani, hogy egészségére, vittem, felséges, akármi. És akkor ebből alakul ki, hogy ez a totális zsarnokság. A rezsim azonnal magára vette, tudod. Pedig hát a középkorban játszódott, tehát ilyen népmesei valami volt. Szegény Sós Imre játszott a pásztorfiút, vagy mi a faszomat. A másik pedig a Csodacsatár. Ismeri-e valaki azt a filmet? 57-es film. És futbóliába játszódik, egy ilyen mucsai diktatúrába, tudod? És akkor a foci az ilyen mindent eldöntő valami, és egy szélhámos faszkalapról szól, aki ilyen csodacsatár hír ezével. És végén megdöntik a diktatúrát. Bazd meg, 57-ben már ezt megcsinálták ezeket a dolgokat, és azóta is ugyanabba a szarba tapicskolunk. Ugyanabba a szarba. 2026-ba bazd meg! A Csoda Csatár című 1957-es film, vígjáték, szatíra, az a mai helyzettel is ilyen bebeszarás, analóg, vagy kompatibilis, vagy passzintos. Azt javaslom, hogy tekintsetek meg egy jelenetet az egyik digitális polgári körülésről. Orbán háború ellenes gyűlésén hangzott el valami elképesztő. Ez valami elképesztő. Miket hoztál te? Egy szakrális pillanatot fogtok látni. Ettől nem bizserek a tested, lelked, akkor nem tudom mitől. Hallom, hogy az ön keze mindenben benne van, hiszen forró dróton van Putyinnal, meg Trumppal, talán Xi Jinpinggel is, meg az izraeli elnökkel is. Én azon gondolkozom, hogyha Debrecen ez igaz, hogyha ez igaz, akkor ön a világ legbefolyásosabb embere. Ha ez így van. Ha ez így van, akkor miért cserélnénk le egy senkire? Csak ez a kérdésem. az a tekintet, az az imádat. És az Orbán Viktor, na, ezt szereti, így kérdezzenek tőle. Ez lenne a kérdésem. Az Orbán miért cserélnénk lehet senkire? És Orbán Viktor erre csak annyit mond, hogy... Ezt a önelégült izét láttad, tudod, igen. Igen, na, bizsereg a teste, lelke. Mondhatta volna azt, hogy bizsergesd a testem, lelkem. Boldog karácsony. Ja, ja. Na, ehhez mit szólsz? Na, ehhez mit szólsz, ehhez a jelenethez, bazdmeg? Ez már valami elképesztő. És nem érzik, hogy ez ízléstelen. És nem érzi, és a Orbán Viktor se érzi, meg senki nem érzi ott, hogy a világ legbefolyásosabb emberének nevezik Orbánt. Én értem, hogy Orbán Viktor nagyon befolyásos, sokkal befolyásosabb, mint hasonló méretű vagy lélekszámú országoknak a vezetői. Értem, hogy messze meghaladja az országnak a jelentőségét, Orbán Viktornak a jelentősége. Sőt, hát tulajdonképpen az országnak a jelentősége meg az állapota Orbán Viktor jelentőségének és állapotának lett feláldozva. Gondolom, hogy az ország is elégedett. Hiszen korábban is szarállapotban volt az ország, de legalább a miniszterelnöke sem volt befolyásos. Most viszont van egy befolyásos miniszterelnök a nagyon szarállapotban lévő országnak, hát nyilván előre léptünk. Érted? Már csak az országnak kell felzárkózni a Orbán Viktorhoz, és megvagyunk. De erre valahogy nincs erőforrás. És bazd meg, bemondja ezt, hogy a világ legbefolyásosabb embere. Tehát nem elég az, hogy kurva befolyásos, vagy mondjuk a világ 30 legbefolyásosabb embereinek egyike. Szerintem még ez is túlzás. Az már matematika. Szerintem amúgy még ez is túlzás, úgy gondolom. De ha egy ilyet mond, hogy a világ 30 legbefolyásosabb emberének az egyike, miért cserélnénk le erre a senkire? Arra még azt mondom, hogy hát az meg mondhatta volna a Békés Márton barátod is. De ezt, hogy a világ legbefolyásosabb, ez már udvari költészet, bazd meg. Ez már ilyen, tudod, a lantos udvari költő, amik felség hírét viszik négy néktáj felé, felség, csodálatos ruhája, csodálatos hatalma. Megy ez neked, bazd meg. Egy 12. után jó, hát gyakorolhatod. Dopen papához képest lófasz volt ez, bazd meg. Ez kétségtelen. Azt csak ki nem mond, hogy a tanítványom. Mindig hozzám dörgölöd a faszodat. Nem egyszerűen. Na. Bizsereg a tested, lelked? A bizsereg. A tenyerem bizsereg, bazd meg. A tenyerem. De nem egyszerűen a tanítványod volt, hanem jelest kapott ő is, meg az öccse is, kicsi dóp. Na igen. Akkor még azt hittem, beprotezsál a Fideszbe, tudod? Nem volt még akkor ilyen. Nem. Na, te csináltál belőle. Ja, valójában az volt, hogy a Prolibor értelmiségit csináltál, és az értelmiségi... Hát igen, de kivakarhatod a... kölyköt a gettóból, de nem vakarhatod ki a gettót a kölyökből. Igen, ez szóval az van, hogy faragtál belőle egy értelmiségit, de hát az a belső kultúra az nem változott meg. Csak elsajátította ezt a buddhista himihumi szardumáidat. Jaj, barátom, tudod... Kiképezted, és ezt a szörnyet teremtetted. Te vagy Frankenstein doktor, bazdmeg. Bazdmeg, alig élek, te kihasználod, és itt gecizel velem. Figyelj! Hogy birkózik egymással a tigris és a sárkány? Mesélj erről. Bizonyára tőled tanulta Dupman papa, hogy mindig is együtt gurultak. A tigris és mindig is együtt gurultak, azért az már egy bizsergesd a tested, lelked. Díjnak a tetszett. Helyezetje lehetne. Ezt megnéztük. Tehát azért figyelj, csináljunk egyszer egy ilyen albumot a legjobb számokból. Tehát a Dopmennek a tigris és sárkányából, a Nagy Ferónak ebből az utóbb leadott cuccaiból, akkor itt van a Curtis, mi men még a lemez? Ja, Tálai, érted, ebből lehetne csinálni, tudod, egy ilyen NER tablót. A NER kultúra. Egyébként ezért szoktam mondani, meg ki is írtam a Facebookon, hogy nekem semmi bajom bazd meg a falunappal. A szar piákkal, amik ott vannak, meg a harmadrendű előadókkal, csak bazd meg ne söpörjön le minden mást. Csak ne söpörjön le minden más. Figyelj, neked nem jut ez eszedbe, hogy ez az egész egy kibaszott nagy falunap? Az egész. Abszolút. Úgy, ahogy van. Abszolút, de nekem még mindig inkább a falunap, mint a Rómeó és Júlia musical, megmondom őszintén. Az is falunapos. Inkább nem, az szerintem nem az rosszabb. Ja. Az a városban élők, akiknek lehetne kultúrájuk, de nincs, csak középosztályos jövedelmük van. De a kultúra nem találta meg őket. Tehát ez a Rómeó és Júlia musical, tudod? Mert a falunap az a parasztoknak a mulatsága, ahol van valamiféle kultúra, amit ők aztán elhagytak, Bunyós Pityúért, meg Márióért, a harmonikásért, meg Postás Józsiért, bazd meg, és ott ez. De a Rómeó és Júlia musical, bazd meg, az a városi középosztálynak, tudod, én nem érzem azt, hogy a parasztok szégyeljék magukat a Bunyós Pityú miatt. De igenis azt érzem, hogy a városi középosztály az igenis szégyellje el magát a Rómeó és Júlia musical miatt. Főleg úgy, hogy ezt a Curtis mi fizetjük. Aha. Ja. Igen. Igen. Egyébként ez a legfájdalmasabb, tudod? Ezt az egészet mi fizetjük. A mi pénzünkből. Van egy nagyon legendás, ma már mémesült videó Mészáros Lőrincről, akit megtalált Kaufmann Balázs. Ez az a klasszikus alkalom, amikor Mészáros Lőrinc beült a helikopterbe, hogy a helikopter kivigye őt a magárepülőhöz. És a magárepülővel repült, mert hát bazd meg, megengedheti magának, meg csak nem gyalog megy, érted? És akkor a Kaufmann Balázs elkészítette ezt a legendát, már a legendássá vált, a NER jelképévé vált videót, és van benne egy olyan részlet, amiről senki nem beszél, amire senki nem tér ki, pedig nagyon fontos. Én azt javaslom, hogy tekintsük meg ezt a videót, és fókuszáljunk rá arra a részletre, mert valahogy a torz tükrét mutatja meg ennek a rezsimnek. Még a meccsre jöttünk, Gáboram. Igen, és épp az, hogy hogyan jöttek a meccsre? Hát gondolom nem gyalog. München egyik külvárosában vagyunk, a Hotel Infinity-nél. Több riporter is várakozik itt, hiszen ebben a hotelben száll meg a Paris Saint-Germain csapata. A játékosokra várnak. Mi nem a játékosokra várunk. Kaufmann Balázs vagyok, a 444-től. Jó napot kívánok! Lázár János nem olyan régen azt mondta, hogy... Még a meccsre jöttünk, Gáboram. Igen, és épp az, hogy hogyan jöttek a meccsre? Hát gondolom nem gyalog. Tényleg nem gyalog. Ahogy azt megírtuk, a repülési adatok szerint Mészáros egy 2 milliárdos helikopterrel ment Budáról ahhoz a géphez, ami Ferihegyen várakozott. Aztán azzal a több mint 22 milliárdba kerülő géppel érkezett meg a müncheni repülőtérre egy nagyobb csapattal, akikkel aztán a hotelnél mi is találkoztunk. De Lázár János éppen azt mondta, hogy elege van a luxizásból és a magánrepülőzésről. Erre önök egy magán helikopterrel mentek ki Budaörsről Ferihegyre, aztán itt laknak a PSG szállodájában, nem túlzás ez? Nem ez az, amiről Lázár János beszélt, hogy ez bántja most már a ország sok lakójának a szemét? Én nem tudom, hogy kinek mi bántja a szemét, tudom. Egykori média tulajdonosként mit gondol arról, hogy ez a törvénytervezet, az átláthatóságának nevezett törvénytervezetről mit gondol? Én nem gondolok semmit, tudom. Mondom, meccsre érkeztünk. Egy 22 milliárd forintos repülőgéppel érkezett a meccsre. Ön szerint ez nem túlzás? Nem túlzás szerintem. Mit? Ne remegjen a keze. Fél talán valakitől? Szőlős úr, jó napot kívánok. Csak nem Mészáros Lőrincnek a magángépével. Jó napot kívánok. Kaufmann Balázs, a 444.hu-tól. Mészáros Lőrinc magángépével érkezett? Szőlős úr. A meccsen is született kép Mészárosékról egy olvasón küldte. Utána pedig még egyszer megpróbáltuk szóra bírni a hotelnél. Mészáros, hogy kérdésre meg válaszoljon. Jó napot kívánok. Szerintem nem válaszok önöknek semmire, és ne zaklossanak bennünket. Hogy fordult el, hogy a magyar gazdaság éppen hogy működik, és ön meg másfél szerezte az úgyis több ezer milliárdos vagyonát? Nézze, propagandist, és nem tudom, hogy nyilatkozunk, jó? Kavuk, propagandist, tehát úgy, hogy úgy legyenek szívesen az a jó. Köszönöm szépen. Na ez egy fontos momentum volt, amikor a Kaufmann Balázs kezében remegett a mikrofon. És valóban remegett a mikrofon a Kaufmann Balázs kezében. És ez mindent elmond az abszurditásáról ennek az országnak. Kaufmann Balázs tényleg egy újságíró. Ezzel szemben Mészáros Lőrinc egy imposztor. Mészáros Lőrinc nem üzletember. Mészáros Lőrinc kiadja magát üzletembernek. Ellentétben Kaufmann Balázssal, aki egy újságíró, bazd meg, és nem adja ki magát újságírónak, mert tényleg újságíró. És várj, Mészáros Kaufmann... Lőrinc nem adja ki magát üzletembernek, Mészáros Lőrincet adják ki üzletembernek. De Mészáros Lőrinc tud arról, hogy ő egy imposztor. És mégis a Kaufmann Balázsnak, a valóban újságírónak, aki nem nincs szerepben, nem játsza meg magát, nem kell előadnia valamit, ami ő nem. Ne kire meg a kezében a mikrofon, mintha egy nagy ember előtt állna, miközben a szélhámos előtt áll, és a szélhámos leckészteti, bazd meg az újságírót, hogy miért remeg a maga kezében a mikrofon. Bizonyára be van szarva tőlem. Miközben ő az imposztor, hát ott a hatalom, jó tévét. Ott a hatalom, ott a pénz, Kelet-Európa, Közép-Ázsia, ez mindent elmond. Türkesztán. Ekkora buborékot fújtak uniós pénzből, bazd meg. Ja. Hogy a Mészáros Lőrinc tűnik a nagy embernek, és a tényleges milliárdos, aki, minthogyha ő bazd meg, ő neki, mintha nem egy kibaszott malacpersely lenne. Ja. És a Kaufmann Balázs kezében remeg a mikrofon, mert az meg... Tudod, mi történik? A spektákulum valóságként funkcionál. Belépett a spektákulum a valóság helyére, és valóságként funkcionál, és a valóság fosik be a spektákulumtól, és a valóság kezében remeg a mikrofon. Bazd meg. Na. Érted? Hát ez döbbenet. Nem? De. Bizsereg a tested, lelked? Ja. Figyelj, ha már a spektákulumnál tartunk. Zelenszky miért mondta azt, amit mondott? Hát szerintem egy irdatlan nagy fasz a Zelenszky ezzel, bazd meg. Nem tudok erre mit mondani. Az anya picsáját a Zelenszkynek. De várjál. Ezt kell, hogy mondjam. Várjál. Faszom, értem, hogy háborús pszichózisban van. Értem, hogy 4 éve háborúzik a... irdatlan túlerővel szemben. Értem, hogy a fasz, aki van az Orbánnal, de nem fenyegetheti meg egy országnak, főleg ami papíron az kvázi a szövetségese, még ha valójában nem is az, nem fenyegetheti meg a miniszterelnökét azzal, hogy majd megkeresünk. Én most nem az etikai részére gondoltam. De nem is csak erről van szó. Azért figyelj, úgy bebaszott... a Zelenszky ennyire hülye fasz lenne, hogy nincs tisztában azzal, hogy most éppen vele rémizgetik az országot, nincs tisztában azzal, bazd meg, az egész ukrán titkosszolgálat, ami egyébként szerintem nem annyira szar, azzal, hogy itt évek óta velük rémizgetik a jó népet, és most már ő lett az utolsó kártya, tudod, az aduász, és erre ő rátesz, bazd meg, hogy igen, én vagyok az aduász, és ennek nincs tisztában azzal, bazd meg, Volodymyr Zelenszky, hogy ennek mi a hatása, vagy milyen hatása lehet Orbán mellett. Én nem hiszem el, hogy elfáradt, meg háborús pszichózis, meg én már, biztos vagyok már abban. Bedőlt az izének a sorozatos provokációnak, most már ő aztán már bedőlt, bazánk, ebben nem hiszek. Mi van akkor, hogyha ő is Orbánt látná szívesen? Faszomat. Honnan veszed? Lófaszt. Mi? Ennyire mert mögé azért, mert az egész, valóságnak, a 360 fokos valóságnak hiszek, bazd meg, nem ennek az egy incidensnek. Azért, mert a 360 fokos valóság az mind az ellenkezőjéről tanúskodik, és itt van egy incidens, ami nem illik a képbe. Arról van szó, hogy a Zelenszkij pontosan tudta, hogy mi a helyes, hogy mit kéne mondania, pontosan tudta, hogy vele riogatja a magyarokat Orbán Viktor, pontosan tudta, hogy ilyesmit nem lenne szabad mondania, de elszakadt a cérna. Ez történt. Ki lett a fasza, és lett egy rossz pillanata, amikor ezt mondta. Mert ezt gondolta, ezt érezte, és kurva nagy hiba volt, de kimondta. Okay. Ez történt, ennyi történt. Trump háborúja. A spektákulum. Most nem az, hogy egyik szavamat a másikban öltsem, hanem a spektákulum. Mit ért el eddig Trump? Mert itt jöttek a dumák, hogy Oroszország mellől szépen körbe kilövi a szövetségeseket. Venezuelában nem buktatta meg a rezsimet. Csinált egy emberrablást. Az iráni rezsim megbukott, faszt bukott meg. Fölment az olajára, mennyire? $100 fölé ordonként? Mit ért el eddig Trump? Tudod, mit ért el? Egy dolgot ért el. Oroszország monopól helyzetbe került. Olajilag, bazd meg, ezt ért el. Én annak hiszek, hogy gyümölcséről ismerné meg a fát. Annak hiszek, hogy mi a vége egy folyamatnak, nem a dumáknak, meg a körülményeknek. Mi a vége? És a vége az, hogy kurva jól helyzetbe hozta Putyint. Lehet, de közben... Spektákulum a háború is. Oké, hogy hullák vannak. Lehet, de közben Putyinnak a szövetségeseit bombázza szarrá. Putyin le se szarja, mert az ő pozícióját ez nem rengette meg, Robi. Sőt, megerősítette a pozícióját. Megerősítette. Nem tűnik baráti lépésnek, de ha ezt gondolod, hogy Orbán meg akarta erősíteni Putyinnak a pozícióját, Trump meg akarta erősíteni ezzel a háborúval, hogy az olajárat felhajtja, és hogy a Trump... Hát vagy szimplán fölosszák, tudod, innentől kezdve Kína nem Irántól fogja vásárolni az olajat, hanem Oroszországtól fogja vásárolni, és ezzel kisegíti Oroszországot, és segít neki a háborús, a háború finanszírozásában. Lehetséges, hogy így van. Nem merészelném azt mondani, hogy így van, de van benne logika és elképzelhető. Csak most nem geopolitikáról akarok beszélni, mert nem értek hozzá, hanem csak a spektákulum, tudod? Egy csomó olyan van, hogy beszopjuk, és szóval kurvára más történik, tehát más zajlik, mint ami látszik. Azt érzékeljük, hogy az európai elitek bukásában Orbán és Putyin és Trump közösen érdekeltek azoknak az európai eliteknek a bukásában, amelyeket Amerikában már megbuktatott Trump, amelyeket Magyarországon már megbuktatott Orbán, amelyeket Oroszországban már megbuktatott Putyin. Igen. Bizony közösen érdekeltek abban, hogy Európából is takarodjanak ezek az elitek, és olyan vezetők vegyék át az európai nemzetállamok vezetését, akik szinoptikusak Trumpnak, meg Orbánnak, meg Putyinnak a politikájával. És elsősorban ne is olyan vezetők vegyék át, hanem olyan rendszerek, olyan berendezkedések vegyék át. Schiffer mondta is fölháborodottan, hogy Amerikából eltávoztak azok a elitek, és most Londonban vannak meg, Németországban, tehát ide menekültek Trump elől. Ha már ő mondja... Érted? Hát ha már ő mondja. Van neked 1930-as évekbeli érzésed? Így poénkodtunk ezzel egyszer. Ott dumának, ez kurva vicces volt, a Zaránddal, meg nem tudom már kivel, egy hármasba, ott mellette teázok, nézem őket, mondom, hogy csináltok valami műsort, valami, szóda szólok, emlékszel, hogy kurvára olyan érzésem 1937-ben egy kávéházba, ott azért tervezitek a kabarét, vagy a faszt, tudja, micsodát, tudod? Miközben már, már a kocka el van. Vagy 38-ban, tehát vagy még ilyen utolsó békeévek egyikében. Aha. Ezt a kutya szájából vetted ki? Metropol. Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor gyerekeit és unokáit. Az ukránok. Itt már a gyerekek sem, a gyerekek és az unokák sem szentek. De most már a gyerekeit és az unokáit. Külföldön élő magyarok üzentek. Németországban és Hollandiában már 1000 forint a gázolaj. Ezt üzenték. Külföldön élő magyarok. Lát azokban németek... De milyen, mennyire nemzeti üzenet ez? Micsoda nemzetegyesítő üzenet? Ezt üzenték... Ez ledönti a trianoni határokat, ez az üzenet. 1000 forint a gázolaj. Megfagytak télen, úgy tudom. Mi a faszt akarnak a gázolajjal? A svédeket meg már megették a migránsok. Hát, hogyha a világ legbefolyásosabb embere nem tudja elkerülni ezt a háborút, akkor nincs semmi esélyünk. Szóval az van, hogy most minden befolyására szüksége lesz, hogy megvédje először is a családját, gyerekeit és unokáit. Még szerencse, hogy ő a világ legbefolyásosabb embere. Azek, ha nem lenne, már megöltek volna minket. Pont hallgatok egy podcastbe egy filozófus, nem ismertem a faszit, és azt mondja... Hát nyilván magyar akadémista, filozófia tanár, azt tudja, hogy filozófia történész, hogy Orbán mennyire gyűlöli a értelmiséget. Nem így mondta, de ez volt a lényege. És azt mondja, hogy az egyik legfőbb tulajdonsága, vagy a rossz tulajdonsága Orbánnak, hogy bosszúálló. És ez a... Nem tudom szó szerint idézni, kajak közben hallgattam, de az volt a lényege, hogy ezt a pesti liberális értelmiséget mindig is gyűlölte, tudod, mint kívülálló, mint vidéki, mint mit tudom, első generációs, és ez egy ilyen leszámolás, tudod, ez az egész. De nem is lenne muszáj bizonyos lépéseket megtenni, amiket az Orbán megtett. Nem lenne muszáj. A hatalmához nem kell hozzá, hogy leszámolja, hanem mindennel, bazd meg, ami kultúra Magyarországon. De, bazd meg, és bevezeti a falunapot, ezt már én mondom, érted? Ledarálja az egész magyar kultúrát, és bevezeti a falunapot, és nagy felcsút lesz itt, bazd meg, a Magyarország. Na most, vár, nem erre akarom, mert erről már beszéltünk sokat. Hanem, hogy államférfinek... tekinthető az, akinek a személyes bosszú az ennyire meghatározó tényező. Nyilván nem. Érted? De ami a döbbenetes, és ami a... Az meg rossz, hogy ezt kell mondanom, de ami a reménykeltő, hogy Magyar Péter, aki a Fideszben, még ha alsópolcos Fidesz káder is volt, akárhogy is a Fidesz elitjében, ennek a bosszú kultúrának a attitűdjét sajátította el, a lelki hangoltságát sajátította el, ezt a bosszú kultúrát fordította vissza, fordította szembe Orbánékkal. Hogy valójában az a bosszú kultúra... Mester és tanítvány. Így van. Az a bosszú kultúra, hát ahogyan Sorossal szembe fordította Orbán Viktor. Igen. Azt a bosszú kultúrát, amit elsajátított a Fideszben, azt gyakorlatilag felhasználja a Fidesz ellen, és a Fidesz védtelen ezzel szemben. Láthatóan védtelen ezzel szemben. És a fél magyarság, akin Orbán 16 év áll bosszút, miért? 2002-ért. Ez a fél Magyarország Magyar Péter bosszúvágyában az önmaga bosszúvágyára ismer. Mert most már meg akarja torolni a sokszoros bosszút, amit levertek rajta. Tehát, hogy a bosszú kultúra nem áll meg Orbánnál. Ez a bosszú kultúra az, ami kinövesztette ez ellen a bosszú kultúra ellen, az ellen bosszút, Magyar Pétert és a Tiszát. És az a helyzet, hogy ez most már az egész országot jellemzi. Itt már mindenki bosszúvágyó, már csak a bosszúvágynak a iránya az, ami megkülönbözteti a fél magyarságot a másik felétől. Ez a nagy helyzet. Ez a nagy helyzet. Tudod, mi a Tisza? Jó, egy népfront bizonyos szempontból, és gyűjtő. gyűjtőtábor. Szerintem Népfront egyértelműen. De a, szerintem a kemény mag, vagy a komolyabb emberek benne, vagy a háttéremberek, ez csak egy intuíció, ez az atlantista Fidesz. Az, a brüsszelita és atlantista Fidesz. Hát ez a jó ajánlat. Érted? Van a Fidesz, a romlás előtti Fidesz, amikor még Orbán Viktor azt mondta, hogy nyugatról jön a szabadság, keletről az olaj, meg a gáz, amit aztán elárult, eladott Putyinnak, ezt a nyugatos identitást, és akkor az van, hogy menjünk vissza a romlás előtti időre, amikor a narancs még ehető volt, még nem penészesedett, és indítsuk onnan újra a fideszességet, és hívjuk ki ezzel a megrohadt Fideszt. Ez nem a Gyurcsány. Még csak nem is a Márki-Zay Péter. Hanem ez a Fidesz elárult lelke. A saját elárult lelke. És ezért halálos. Ezért halálos a tördöfés. Mert ezzel szemben nincs mondásuk, nincs állításuk. Hiszen a régi önmagukkal kéne vitatkozniuk. Tudod, találkozás egy fiatal emberrel. Na jó, azért ennyire ne lirizáld. Nem, ez az. Bárki odajön hozzád, és bármit vet a szemedre, te fogsz tudni találni egy kognitív diszonancia redukáló élethazugságot, amivel ezt így megbélyegzed. Nem romantizálnám a Fidesznek, sem a régi Fidesz nem romantizálnám, mert drógerek voltak. De senki nem romantizálja. A jelenséget. Másodvonalbeli. A jelenséget magyarázom. A szárnyat. A jelenséget magyarázom. Karintival, bazd meg, találkozás a fiatalemberrel, a romlatlan ifjú életdel, aki jó beolvas neked, hogy milyen korrupt fényket. De ez a kulturális élmény. Hát ez maga a kulturális élmény. Amíg a Gyurcsány mondta, amíg a Kunhalmi Ágnes mondta, amíg a Mesterházi Attila mondta, de még ha a Vona Gábor mondta, de még ha a Márki-Zay Péter mondta, nem volt jól mondva. Nem volt elég jól mondva. Most, hogy találkozás van egy fiatal emberrel, az egykori Orbán Viktorral, mert ő benne kifejezetten ezt látni. Ezt felismerni. És szerintem a magyarok többsége is ezt ismeri fel benne. Ettől árad a Tisza. Ez maga a találkozás egy fiatal emberrel, ha a régi fam olvassa rád a mostani bűneidet, meg hitványságodat. Elmész a picsába. Akkor azzal szemben nem fogsz tudni kognitív diszonanciát redukálni. Nem, kicsorbulnak rajta az élethazugságaid, mert a régi fam szembesít azzal, aki vagy. Bárki más jönne veled szemben, azzal kapcsolatban kitalálnád, hogy miért egy szaralak, és akkor kimentenéd magad a szorult helyzetedből. De itt nem megy. Itt nem megy. Te olvastad a novellát. Ja. Meg egyszer megnéztük, tudod, a 60-as években csináltak Utazás a koponyám körülből egy filmet, de abba beimplikálták a izét. Beleillesztették ezt a cuccot, és a Latinovics játszott a... Kurva jó. A Latinovics, és akkor tudod, ez azért egy ideig azért visszaválaszolt a fiatalnak, hogy mit tudsz te az életről, nem ismered az életet, tudod? Taknyos kölyök. Jó, azért mondjuk az én fiatalkori énem azért nagyon gáz volt, az meg kell, hogy mondjam. Na, nem biztos, hogy hallgatnék rá, hogyha tudod. Fölolvasnék egy rövid szöveget a Betlen István grófnak a külügyminiszterétől, Bánfi Miklóstól. Erdélyi gróf volt, aki tulajdonképpen Trianon után vette át a külügyet, és mindössze másfél éven keresztül volt külügyminiszter. És ez a rövid szöveg, amit gróf Bánfi Miklós író, aki amúgy grafikus is, színházi szakember is volt. Előadott, mit akartad ide kitenni? Előadott. Aha. Ez az ő diagnózisa az akkori magyarságról. Hát 1920-ban járunk. Ez hát nagyon beszédes a mára vonatkozóan is. Növekvő aggodalommal láttam, hogy dacára annak a szörnyű katasztrófának, ami népünket lesújtotta, senki nem akarta látni azokat a bűnöket, amik oda vezettek. Senki sem világított rá arra a tömérdek hazugságra, amivel közvéleményünket megmérgezték, és melyek minden realitás iránt érzéketlenné tették az 1914 előtti közvéleményt. Senki sem mondta, ezen az úton többé ne járj. Senki sem hívta föl nemzetünket arra, hogy önmagát is nevelnie kell, valódi helyzetét kell meglátnia. Össze kell fogjon végre, és igazi erkölcsi egységet formáljon ki önmagából ahelyett, hogy tovább sodortassa magát valótlan álmok útján, és itt ismét csupa maszlagot szívjon magába vezércikkekben és szónoklatokban, önámító bókot és csillogó frázist. Azt kellett látnunk, hogy újra távolodunk el minden önkritikától, sőt minden valóságlátástól is. És ismét süllyedünk vissza abba az ideológiába, ami a világháború előtt uralkodott mi nálunk. Minden bajt és hibát csak is magunkon kívül kerestünk, és szemet hunytunk saját vétkeink fölött. Azt kellett látnunk, hogy a magyar jövőt egyedül a múltnak visszaállításában keressük. Ez most jó, mi? Felolvasol egy halálkomoly szöveget, és ehhez akartam gondolatot fűzni, erre bazd meg Curtis itt a izébe. Végigolvastad, vagy? Na, egyébként ez, amit a... Egyrészt nincs igaza. Mert sokan fölhívták a figyelmet, gondolj Addira, meg kurvas a másokra, csak nyilván az nem ért el a nagy politikáig. Folyamatosan csöngették a vészharangot. Ha az Adi verse gondolsz, hogy ugye a magyar népről ír, tudod, hogy most is itt ül pecsütten, és azt mondja, hogyha néhányan nem kiáltoznák, még azt se tudná, hogy őt pofozzák. Tudod, hogy néhányan kiáltoztak. Kiáltoztak, csak lehazaárulózták őket. Most nem ez van? Meg ugye egyáltalán? Na, az a helyzet egyébként, hogy a magyar társadalom, nép, nemzet, nevezzük akárminek, magyarok, így is lehet, egyik legfőbb hibája, hogy soha büdös életbe nem szembesültek semmivel, nem vonták le a konklúziót. Na most ezt általában mindig ilyen moralizálva szokták, ugye, hogy nem szembesültünk a hibáinkkal, meg a történelmi bűnökkel, stb. Ennek nem csak morális vetülete van, nem csak erkölcsi probléma ez, érted? Hanem konkrétan a túléléshez, vagy ezzel kapcsolatban is ez probléma. Tehát, hogyha valaki nem vonja le a következtetéseket, mindig mást vádol. Zsidók, szabadkünvesek, szovjetek, németek, tatárok, törökök, kisfaszom. Tudod? Mindig. Mi mindig kurva jók voltunk, de összeesküdött ellenünk az egész világ. Tudod? De bazd meg, ez életképtelenné tesz egy társadalmat. Mondom, a morális vetületet hagyjuk a picsába. Ez életképtelenné tesz, mert újra és újra és újra belelép ugyanabba a szarba, amíg el nem fogy. Egyébként én ezt látom. Egyébként egész este alatt ilyen nagyon vidámkodtál, meg ilyen rángatóztál, meg hektikus voltál, most így a bánfívra hogy üzéltél, vagy mi ez? Hát, hogy... Tragikus életérzés. Na, hát szóval, hogy nem tudom, hogy milyen következményekkel fog járni az, amilyen tétek mellett zajlik jelenleg a politika Magyarországon, de kurva ijesztő. De kurva ijesztő. Most már olyan téteket rakott föl Orbán Viktor arra, hogy nyere vagy veszít, amely tétek elviselhetetlenek. De nem, hogy Orbán Viktornak a hatalma nem ér ennyit. Ez szóval... Én értem, hogy az ő hatalmáért semmi sem drága. A te munkaóráid se drágák, meg a te szabad időd, meg a kertednek a fölásása se drága. Sőt, igazán a saját gyerekét, meg az unokáját belerángatja ebbe a nyomorult népszínműbe. Mint amikor az Gyurcsány szorult helyzetében a baktert siratta, nem tudom, hogy emlékeztek-e. Meghalt a bakter, meghalt a bakter, ott nyeldest a könnyei Gyurcsány. Annyira meg volt rendülve, hogy meghalt egy bakter, akit nem is ismert. Hogy ott majdnem elsírta. De ő a Washingtoni Holocaust Múzeumban is sírt. Ja, tudod? Nyomorult pojáca. Szóval hogy az van, hogy most már az Orbánnak is megvannak ezek a pillanatai. Még nem sírt. Nem olyan könnyű az. A Gyurcsánynak se sikerült. De a Gyurcsány legalább erőlködött. Úgyhogy igen, valóban aggasztó. Valóban kurva aggasztó, ami itt zajlik. És jobban félek attól, hogy kiürül az ország, mint attól, hogy fegyveres harc lesz, vagy polgárháború. Jobban félek attól, hogy az Orbán addig feszíti a húrt, és addig oly mértékben teszi elviselhetetlenni a helyzetet, hogy a magyarok feladják a hazájukat, feladják a küzdelmet az országukért. Ez bizony benne van a pakliban, és kurvára el kéne kerülni, és ha valamitől, ettől kurvára félek. Ettől sokkal jobban félek, mint akár a fegyveres harcról. Sokkal nagyobb realitását is látom, mint akár a fegyveres harcnak. És akkor a nemzethalál többé nem frázis lesz, hanem valóság. Az inga mindannyiunk felett, a tested és a lelked... Olvastam volna egy a faszomat olvassál. Tested és a lelkedet bizsergessed, bazd meg. Le vagy szarva. Az inga mindannyiunk felett. A tested és a lelked bizsergetése mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt a kibaszott apu, azért iszik, mert te sírsz. Bizsergesd a tested, lelked, anyád picsája!